không rồi em không có bây giờ là thì có là quá một thì nó giờ đây số của khách quá có không có nên tôi cái nào không quan là mềm mềm khoa mới là mềm khoa đấy mới tham là thâm mỏng một đôi năm là mềm khoa nãy năm khoa đấy bác sĩ ông khoa sọ phồng quá năm nay ông khoa sọ phồng đấy xem mấy mấy sáu mươi nhà nào khoa chín nãy ông khoa sọ phồng đấy ông khoa anh mới khoa sọ chín quá nô ông khoa xem ai cũng loài đó hả nô lô hủ năm mà mới có lô hủ nhớ nhớ đấy ông khoa sọ chín xem mấy nô khoa ya ya đứa bé bin năm mà sáu mươi chín năm mà mới nói là ông khoa ấy à sọ chín quá nãy mà cái nô mới khoa sọ chín quá nếu mà ông khoa sọ chín quá ya đứa anh mới cái mà ông khoa sọ chín quá nãy mà cái nô mấy ông khoa sốt sốt, đâm thằng này phụ khai được bao nhiêu tiền? Nào là, ở ở cái này cũng, ấy à sốt sốt làm được nhiều khoa, nhiều khoa sốt sốt nó có chuyện à được qua hả? Sao vậy? Ấy à thay phôi phi bạc, ổ bông. Nãy mà mấy cái nọ mấy ông khoa, bữa qua mấy sinh viên à, mấy bạn là mấy bạn mấy không bị bệnh, ấy mấy mà sinh mấy bạn bao nhiêu là mấy bao nhiêu là sinh bia sẽ, mấy mà sinh mấy sinh mấy bao nhiêu là, ô ý đó bà hòa phẳng, nô lụa qua mình chả gì, dám đại khoa vậy sao? Để bây giờ sốt sốt mà sinh, nãy mà mấy đứa không. Oi sus na sam sia kho ni ku wei ye kho na o sof no che so sus na sam bo ne ye kho ya ne de bi na ye ya ka ye fu ye fu ya ne ye du hospital wa no sai so sai na ma dam dam ye kho hospital no wa sha de ku o ha so ya ta ba fi ba bo en si ye kho so ya high fever da bo na ma su ka no da bi ma ye no kho because the way ya ma ba ye wi wa pa no na wo hwe su ya gu no men sa si nti wo yin so yan da ba zin da nti da ma zan da no yan kho so fo no me kho nti to to ma sa me ji me ba she ti me she na ma sha mo wa ma sha na ma su wa sa ba wa ka fe me ba da ya ba pa nu no ku o da na ba o le so fo le de yan kho o yan kho o fe de o ai a so fe kho nti o ba na ka sa wi fe no so ba na ma de wo ba na mi fe ta mi sha ta ma de ma she mais ça tra chen mais yimda ko fon wa ba na mi mi yade mi ba chen tra na mo ho da do mo da na mi yimda ko fon na mo da na pa mo wi na mi yade mi ba chen tra na mi chwe na obi mu jin ho na ba sole sole le mi yimda obi jin ho na mi chama ta na mu ku na ma mi kana yo ma yan ko a sole fie na ma mi ko wo fa mo ko asbit na de wi a do ha mi ma de ko ha mi ti wo fa mo ko asbit mo ko fie so ye su ye ai ye ai asbit ye ba wo bon na so yesu sumi yaba sa wa mukon bo na ma su kan no wa ko ma papo wa ka chen de wa su mo bi lo yin ko a so fi ko na la me ko me ka chen no a so fi wa me ko en se du wan na aja mu ai mu ku ma ma o bla bla ma na ye ko a so fi ko se ko a so fi we na mu ku ma ai so so fun bi sa na ba sa na lo me be mi ma do han ma su mi ma do han ma ba mo mi am la o lo ne ba mi ma do han so fu wa la shwe a do ko han na sai wa na puwa kwa kan ne emi mu so na ma papa pa mu mu so ma papa mu ejenje nti won hwe se oye ayi agbadam no ba mu da won hwe no so fi o hwe ya o hwe no ede adi wo ka sa wi an won kwe no won mu tina won mu tina mu tina wa ne o so fo kan ne da mu za ya ba ne ya de ya fe du bi ne de gwalu mu tina wa no ye de wo ya so ni wi no won mu za sister na mu gwalu wo ka jom wo hwe du wo pusa wo du gwal to du gwal na me za na tin tin tin wa ne mo sha le na me kana mi ko gwal mi ko gwal mi ko gwal nti nko fun wo ai aso man o ko duma o bi mi ko gwal no o ko duma o ko duma chana aka le ai ai o ko duma sim na o ko su duma sim na a won ja me ko gwal ne mu be ni mu be mu ba sanya mo so mu di zire mo jo mo gbo mo gbo ya na mu ya buta na mu ko gwal na fi izin mu izin mu ina me ya de me gwa na da za wajan na mi gwa be biara na maka mi gwa to wonja na da na maka mi gwa na chele ma jin ya mapa to lo gwa na no wan mutun wo gwa ma wo gwa ba ye da mun da na makwa wo gwa ba ye ba asa ma de asa na wo gwa wo gwa e gwa la e gwa la wo gwa na le ba asa asa na adrecha ne mo wa mi shwa na adichi mi shwa mu kun wa tu fanya ma e di ba na azu o da blam da wo fanya e di ba na wo di ye zbi wo di ma ti ma wa na mi shwa na o adukun o ha mi ya ya de o ko na mi kun ba na ko na o sa adukun o ha wo no ko da no no o so funu gbe na na kan da mi za no no wo be yu wa wo ku de wo be ye mi wo ku de na da ku jon ka fe fa fa na ta ha o fa mla na wo to e gbe na adi wo fa mbo mesu wo mesu ya na wa ba fa ma du ko na da ku jon ma mi kan o dama faa fana taa din won yebi wo dama wo kuda na obi adin ka na kwa won yebi nti won twon na mu kun ma me kan da me won twon ko sida won yebi ai o baba na wo di mana na we wa abu me su na mu ko nti aya ya wadan na mu kun o me o so fun tren na taa na ke aka tun he na taa o ma 300 30 ana 300 tren na taa o lo be je mu kun faa fana taa din egbara na adin o ya afel bon 500. You know, no, but you didn't know, man. 500. 500. A man, 300. 300. No, I'm not sure. I'm not sure. No, kono sofu se sa wala npa ka cha mle benyi meyin ko sida itima aba na yana yi meyi yana sofu ka o wo ye na ta ma sua wa ile wo yi itinya abota na ta ma sua wo beyi na sofu ka na me da ka nda fide o be be beyi na mu ko so hwa no mu ho atom na me tsona mu ko nsu mu de mu ho mu ko nsu mu na me pa pa mu chuchu wa chance no bi amu atom na me tsona mu na me yede ma ejuma o ti de bi ona on ta ase ti na me do ba ba fa na ya ko on ni de mi di Oba ene de bia be no ba beti hwan mbo kuma no de odi mi fun le o pro odi mi ko fie ne me si mi da atwe obi aba o le mi da atwe do nti o pro odi mi ko ne ade cha ko wa to edu wa ko ima ko do ston wa hwe do da na ma anu na ma efan na oba de ba mi tu na atwe na de ba de ma na de ye mi chichin na hu na mi de ne ye mi chichin ton pya ne ba di nti o de me ba fie na ko wa hwe edu o da anu na ma anu na ma efan o na mi de mi ti na no odi mi ba fie na also fi so oba mi sister mo e mi din oba ho obi sam le ba anti na obi oda ya san oba ba ka anti mo ah na wala obi oda ya san le ba ba fani amu ya me na ba ba fani e din aba e fie e ba din te anu ko mu ku wa kasa no su ma kasa na ma azma mo mo oda ya me mi chozo ba ka na me ba ku ya le na also fi ka also yun wo ba na na o na ma o ma na wan na ma so fi ha o san o ba ya le o tun yun na je mi chozo na on the yard and that chin. More way I'm sure Mrs. McComas and a piano McComas though. Nay, more why I'm sure I'm still wabbling. Meadow from number back. It was mammy. No, I told you. I could do it. Sir, as my Macaya day. Also for more minutes get. As my Macaya, also for more minutes get. You go down the band. Ama oso imel oso funai me bi san kujo le eh eh me bi san na men ai oso funai na kujo kuno onyi mi skad man ene dan ai na sinale de dey opo oso oso oso funu ya na de be na na bo ya na na bo ene na ase bia na na asa ona onye ojeje ba bi eh eh ni na ba bi so jeri de dey po cho mi so asam na oso funu ma na he me nu o de ya me mi o ya no hu la wa ti so anti e na ma friend e na bla bla po cho ma friend de zeni po cho so fun eh so fun ma na he no lo ma ma fa fa na ta na mo na ka cha na anya di ko si e be ni ya na ye wo na sa ba na sa le mo so fun se da po cho ya fa na fa ka je o ya na na so fun de mi ske en su ma ma de mi so fun ka na ta ha na mo ya wo la ma ni ske ni it's a su ba ye no report to catch him there so for one minute sket na mlemu dize wa mama mama na re wa ma so for niske so am don this kind of man dem don ask me kurso man so for train o man so for train at has man man ku man so train at has na me kana na sana wa ya do e ko na me sit there ya bu fe ha ju o ha ju no wa da yin no wa so na mo ya ni no man if he dama ta odi 5 minute tan wala ma sofa e mina mi ni wa ma school na mu kwa ndu wala ofla mu sofa tra na ta na nya ba ko se wa so ma he 5 minute tan na ko so to na ko so do eh ko si no da ba so ni we be no odi eh tra na ta no man inta chi ni na mu ta sto ba ba kan de eh mu ta sto wa ma sofa tra na ta na ma dama ta na ta eh wa ma 5 minute tan na na mkan na mus kana odman e mi na mi mr wa mu ma me de ntu su mi yi so fun so wa mu ma me de wa mi ske nse o baat so fun amama me dele wa amiske na mla so fun wa me dinu ya da minwan wa amiske on kan chem da wa amiske da meta mpo da meto na tare amini wa men o so fun ba me chen o bi sam de na me so ma miske na me sumi chwa chwa o ma miske na ka he kan kwa wo so amu miske na ma miske ya na odu sumo wona bayin na fa amlo na me yo ma miske la na na mister ko ma so fun ba na o mo asu siska me so oh me so tia na odu 200 ta na odu na ma Tuan ada tanya nono, mesti tahu. Mamlam phone tu ada bahan si, no ada mana? No, so phone tu bisa. No, so phone, mesti tahu muka kau, minum air kau. No, so phone tuan aku baca ni, minum lama mesti kah. Nampol lama, asal semua kan aku, minum lama mesti ke. No, hey kan aku, nampol lama tuan ada tanya, awak? No, kan eh, tuan ada tanya, no, hey nampol awak? No, itu semua awak, mesti yang bukan awak, nampol dah mesti. Demi tuan ada tanya, mesti faham. No, so phone dah ada tanya. No, ya trend. No, for me. The miss can ask one. What's that? So I saw the man. It's not so from Oje, it's an attack. Eje. Never consume on him. No, I'm in the scat, missing him. Never miss come. I miss a mother. Well, yet it's an attack. It's one of the most ones I had today. No. I saw from call or call, call it. My sister. Minister Wabin. Wabin, a minister Wabin scat. Why I can't. No, ma'am, it's now the man is also from a window. Minister Wabin scat to an attack. Mono, the same. Nam kan da mata nti minna na dis kan odum suma munu ben eh mister munna ban odum blame ne wana mu kuka na wa mu skana na febe nam sumu soro nam fa ma sofon nam sumu yim da dis kan da ama nam yi tu na da mutu na ta bu pela mu dum mu kun na jama ju hu dinam na wa ya hwe ala mu sumu gwan kuka nam yi tu na ta dum mu kun do on soro eh on soro na fa on to eh on fa on to kan on soro do te enti mala suna mi enti a chiri But this kind of book we read, my friend, I saw from Kane, eh? I was a storm, always scared. Nam, ah. Nam, no, I'm a biscuit. I just man kind of called me, I'm a biscuit. Some come, I'm a scandal, or two, you kind of what? What's that? What's that? Yeah, it's kind of all the broad, all the small, and the Uber being bemoed by number, you're a biscuit. Two and a time, no, what? Nature, all of them is that. Oh, hey, Nam, come down a mook. No, I was a talk, no. My scar would more put a year down, open up the Monday. All of my family, or more trades me or dabble. Wan sui fon ma ma tsoma ma de meji da kwa ma na mna tu meji no la e je ana so fuka e wusu pio ku papa na mlo na se ai an wuchi na be na so no yibi na wa mbi e ola mdi ska mdi man o ka mfe me mdi man na no so de na odu odu bwa ya fa na mdi man e ti sa na mta ma no ka tu na ta ni se me ye be ka mdi man no me ka cha mku na mfe me na mku ka ma fa ma so mo la foto me wa ka na fa ma o so fon nti ma fa ma nti ma fa ma ba mu ku kam ah so le jo so I don so bi sam le mrs storman sky na sa na no sa wa da meda wa man fa fa na ta nti da meda so mu ku so man tre na ta na so na tele e ta na ta o sha no ina mu ku ka na bi za na no ko si da na wa ka no bi o pilo yim na mu ko bi ko mu wa to me si mu so la mu tu mu pa pla mu tu mu ko su mu tu mu chu chu chance ni na cha la ya mi na ad mala mu wa to mi to pilo yim nti ya ma ko si da bi no so fa ta sa le yo kwaside ya ma ku so beyi afi kwaside mu kunu wa ba na o meji me o ka chimla oho o so funo ku beyi chiro ba asana na olu ko na o ka ti beyi week asana wa ba na asana wa ba de wa mu yi sana ma he de ba ko na mu ku ka no nta asi da wala so fu ya apiru na ka chimde beyi mu kwaside na kwaside ba na o beyi na ye na o won pere o ye ne ye ne ba nze na mu kunu ni bu fu no o da ya me ni ko mu kunu bu fu ba ba nu bu fu ya sa sa po cho ze no bu fu ba ti wa ha na okwe nti okwe ne oye nne nne da mo wa na oba na ode di na oba le mi kind mi mi ye mi kan ba mfa mu fu me na mi kan anu po na mi wo ba ya so nti so fo na mi kan ba mfa mu ku mo aka na lo aka na ode di ti mo wo ya so wi ti wo ya so wi ya wo pu mi na obe yi na osu me ne ba ku na o ma fu na ode si na sa me ku ka ti ne wo fe na bridge na ye bon ku ma mi sha na osofu lo je le osofu eh iya na ya gbo ko le mu dum ma esma awu la aso mu dum asa won ka bi o ma awu la aso papa na ko sha ya si gozo ya eya o ya fie bi o mi di na mi le yi osofu ya ya esi awu la aso me na ya ti na le eh ma awu la aso papa me di iya ya twa lo nti ya wa na fi ba u je kan o ya nkwa ya be o mi kwa ya be mi lo a be mi di me nkwa eh eh an ba ka na mi la me nkwa nti ona mbe na onu da mi da atwinti onu da mi da atwinti je ona odi me bene wa hwe dwa me ma hefe nkwa mbe da na odi da ba tre me da acha bo na ye mchi na oba da ma na ye mchi na me na No, I be there. I pray all the obey in the good. Until all the be finna my mumu edu na my de my ye. I'm into me. It's mad man. Oh, kita kita Libya. Yeah, yeah. Cause all good. So we put my be. So for Yemen. Who better than me as you do? All about our face can blow. No, I won't command or ask an agent. Nay, all cut them, Makana. Oh, so for so, Mummy, I hear you have, you know, it's all cut them. It's all cut them, who better than it seem as you. All about most cut that, the bell about. No, all of us all, the bell about us all, better than it seem as you do. Now say, I'm a lamb, let me enter, and call if you play well with you while to fool will. No, can I? Oh, so, eh? I'm going so. Also, for son, I can't hear you. No, know, you know, that's something. It recorded the matter of a year by you to my bone in the street. You know what to do? I summon us off a kind of direct. No, I can't tell us off. I'm coming. One moment. My uncle and Chen, why can't you? What's the kind of woman? It's not a catch, I'm a day. Maybe a doorbell. Call all back. Call this government. It's all also from the cadaver. No, no. Yeah, yeah. Also from all kind of mass, man. Oh, my bladder, or bad, no, there's something, or the abosho, and bladder, and it's in yet. Talk and look at soft man kind of mass, and bladder, and it's in yet. My bladder, and I'll do a room, or my miscate. Mbado, my miscanka, sanka, sent me my wife in there, or my miscate, or my miscate. No, but you know, I got some idea, or the mabai, and bladder wasn't bad. No, I'm not the wife, and I'll work out. It's in the daddy. You're not in bad, Yellow, on your knowing bass, on knowing by ya, Kadamakanya, or bed, blood or butcher. It's your knowing by your name. I send you plain, I send you on a can direct. Or soften the sea. I'll soften the sea. What's him, Eddie, Ludo? It's what's him, Eddie, Nana Chade? On Obed, or if you play, or if you play, if you matter, no, no, can I suffer as not can I can hear? I can hear put clum, I can hear cry. None was in the skin. Of your government, of your name, family. Only like a mass made it in the town. It's all a couple of moods. What? No, all kind of moods will be. No, I can't. Ah, or so for a yardy, calling ya, but then I'll go pull it. I will catch it. And a man can't hold a lap. No, I can't. And they may come to now, so for a yard of cry. No, I'm okay. No, I can't. I'm not going to be able to do it. No, soften canoe. Okay. Hey, what's my mask, Papa? No, I'm not sure if you're a patron. I'm not sure if you're a patron. I'm not sure if you're a patron. no or ko chona ni yenu or kan ma se ni o se bu je mi ni ye ye ni ye ge na ya ye ba wa se ni chona ni di ya ni ye bia ye ni ye bia ye ni ye bia ni ye ju ko cho ma ti na o so fun o ke de so o cho kan na mi ti ni e din ti jo mo be fi play ma go te do ka ti wo no bi wo o bi su o bi a o ke na ma se because mara so na da kekrebi nti e ka se mi era obi a obi a ba ti nko fa yin na o ka na ma se wa cha mo ma sister o ye ni ye sister na no o di so ko ti no ho mo wa ya so na ni no no ka mo No, no, one of us will be one all open pen or what kind? Oh, Cassay! Ah, it's not one open one or kind, another will be soon. Oh, I'm going to get all. See, I'm going to be good at assembly. Okay, I'm going to put an air. Okay, I'm going to put an air. My third day, you can go there. I said, Paro nsanu no obi ari yade wa yi wonti ona obi ani nti nti mi a wo kan na ogun so ye wa wa yade wa yade but want so wa kan ka simo obi ani nti nti wo ku do not in me nti ku ba kan a so fo dem ka sa wa kan di wa kan di to pe ya ti so ku na wo ku ko ba kan wo ti ma kan de o ye no kwedo so fo ma kan ka mi okay we mo mi ni mi na adwe no e bi zeri o ye ti I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. But what did you do? What did you do? What did you do? What did you do? What did you do? What did you do? What did you do? What did you do? What did you do? What did you do? What did you do? What did you do? What did you do? What did you do? What did you do? What did you do? What did you do? What did you do? Tell my brand name, the new way. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no No way. Let me be here. I can't. A man no go to pen. You see, the man can enjoy. The desire can change. Na se bude bu food ma faka. Na ka aka ya. Na ka na ja ka fo, aka fo ma sha na. If you are American, fuck you, fuck you. Where is it? Nine. But today, before some back in, we paid what I said. I said, you are a while. I said, back in, no, if you want to say that. Okay. We'll be so I said, well, no more. That's not it. Okay, I'm going to say, I'm going to look at that. I'm going to miss up with you, man. I'm going to put a foot of training or whatever. I'm going to go to the house. I was about you. Yamin, no good, but thank you. attending him winning a yammy. I mean, I am the day. What can I come to the new come over? Oh, man, I'm so far away. I'm going to do another one. I'll make my back and just offer them with that. It's a I wish you were.